50वां सर्ग। उस कदम के वृक्षों की चोटी पर बैठे हुए दाशूर द्वारा देखी गई दिशारूपी वनिताओं का गुणों के साथ वर्णन। तदंतर भूमि में अपवित्र बुद्धि वाले आनंद से प्रफुल्लित चित्त दाशूर फलपल्लवों से शोभायमान पुष्परूपी पर्वत के सदृश अंतरिक्ष और पृथ्वी के स्तंभरूप उस कदम्ब वृक्ष पर जैसे एकमात्र सागर में स्थित ऊंचे वट वृक्ष पर भगवान विष्णु चढ़ते हैं, वैसे ही चढ़े एक दो एकाग्र तप में स्थित वे वहां पर आकाश से सटी हुई शाखा की चोटी के पल्लव पर निःशंक होकर बैठे थीं। तदंतर कोमल नव नव पल्वरूपी आसन पर बैठकर कौतुकवश चंचल दृष्टि होकर उन्होंने एक क्षण भर दिशाएं देखी। चार, वे नदी रूपी एकावली से रमणीय थी, पर्वतराज ही उनके स्तन थे, निर्मल आकाश ही उनकी केशराशि थी, चंचल नील मेघ ही उनके अलक थे, नीले हरे भरे पल्लव ही उनके वस्त्र थे, पुष्पराशिया ही उनके अवतंस कर्ण का भूषण या शिरोमाला थे। सागर रूपी भरे कलश उन्होंने हाथ में ले रखे थे और वे अनेक आभूषणों से भूषित थी। पांच, छह वर्टिकल बार खिले हुए कमल के तालाब उन्होंने धारण कर रखे थे, उनके मुख के निःश्वास वायु सुगंधित थे, भंवर कोकिल आदि ध्वनियां ही उनके मधुर आलाप थे तथा झरनों के झझर शब्द ही उनके नूपुर थे। सात, धुलोक ही उनका मस्तक था, पृथ्वी उनकी चरण रूप थी, वृक्ष पंक्तियां ही उनकी रोमराशिया थी, वन ही उनके विशाल नितंब थे, चंद्रमा और सूर्य को उन्होंने अपने कुंडल बना रखा था। वर्टिकल बार, आठ वर्टिकल बार धान आदि के कंप से चंचल हो रहे खेत ही उनके अंगविलास थे, उनके ललाट चंदन से पूर्ण थे, पर्वत शिखर रूपी स्तनों में चारों ओर सटी हुई हिमराशि और सफेद मेघ ही उनके वस्त्र थे। न महासागर की जलराशि ही नूतन अलंकारों को देखने के लिए उनके दर्पण थे, नक्षत्र पंक्तियां ही उनके स्वेद बिंदु थे, भुवन का मध्य भाग ही उनका अंतःपुर था। दस, तत्तत् ऋतुओं में उत्पन्न होने वाले फूल पल्लव आदि ही स्तन वस्त्र चोली थे, सूर्य किरण रूपी कुमकुम उनमें लगे थे, विचित्र कुसुमों से वह युक्त थी और चांदनी ही उनका सफेद चंदन था। ग्यारह वर्टिकल बार आकाश में फैली हुई शाखा के पत्तों पर बैठे हुए संतुष्ट दाशूर ने दस दिशाओं को देखा, विस्तृत वन पृथ्वी और मेघ ही जिनके कृत्रिमाकार के भेदक अलंकार थे, जो तीनों भुवनों में रहने वाले लोगों की उपभोग्य होने के कारण त्रिभुवनिता रूप और फूलों से खूब सुशोभित थी। बारह, 838। 50वां सर्ग समाप्त।